الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دین اسلام جو اللہ نے نازل فرمایا اس دین کی بنیاد کیا ہے؟ اس دین کی اساس، اس دین کی اصل، اس دین کی جڑ اللہ کی توحید. ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنایا جائے. قیام، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، دعا، رب العالمین کی جس کا نام عبادت ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ملا. اور یہ وہ بات ہے کہ تمام انبیاء شریعت کی باقی باتوں میں اختلاف کے باوجود اس بارے میں تمام انبیاء متفق اور ہر نبی کی دعوت کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی جڑ یہی رہا کہ اے میری قوم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر. آج ہم آٹھواں پارہ سن رہے ہیں. اس میں ابھی تک ہم نے سورہ انعام سنی، اس کے بعد سورہ الاعراف. اس میں اللہ کریم نے مختلف انبیاء کی جو دعوت کی اس کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً ہم نے نوح کو علیہ السلام اس کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اتنی افاق عالم تم آجا بھائیوں کی بلا شدہ میں تم پر بہت بڑے دن کے آداب سے ڈرتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام اللہ نے سنیں آپ کی طرف مبعوث فرمایا اور سورہ الاعراف ہی میں اللہ نے ان کی دعوت کا بھی ذکر فرمایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آدمیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور کسی بات کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سبوں کو سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا ولیا ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ ثمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود، اور کسی بات کی دعوت حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دی۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود، اور اسی بات کی دعوت امام الانبیاء خاتم النبیین قائد المرسلین رحمت العالم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کئی سالہ نبوت میں لکھے۔ سورہ الکہف میں اللہ کریم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ کہہ دیجیے یقیناً میں تمہاری طرح سے بشر، اور تمہاری طرح سے یہ مراد نہیں کہ میرا درجہ میرا مقام تمہاری طرح ناراض ہوا، تم کا درجہ اور مقام اللہ کے پاس تمام کائنات میں سب سے، تم ایسے درجے والا نہ کوئی انسان نہ کوئی جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تمہاری طرح، کہ میری اماں ہے، میرے باپ ہے، میرے دادا ہے، میرا شجر نسب ہے، میری ضروریت ہے، میری بیٹیاں ہیں، میری بیویاں ہیں، میرے سسرال ہیں، میرے داماد، مجھے کھانا ہے، مجھے پینا ہے، مجھے بخار ہے، مجھے بیماری ہے، مجھے خوشی ہے، مجھے غم، اور اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا ہے وہ وحی؟ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ بس جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھے وہ نیک عمل کرے، اور کیا کرے؟ اللہ کی عبادت میں اس کا کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے بارے میں باوجود اس کے کہ آپ ایسا مہربان اس کائنات میں اللہ خدا سے، لیکن توحید کی دعوت کے بارے میں چٹانوں سے زیادہ ہے. صرف دو واقعات اس بارے میں سننے کے بعد آپ کو اللہ کی توفیق سے ختم ہے. حضرات عائشہ، احمد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاشد رواج ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مقرر ابو طالب بیمار، کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا مقرر کے پاس تشریف آئے. چچا جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے پاس ایک جگہ ہے، کرسی ہے خالی. ابو جہل اللہ کی اس پر راہ سے جلدی سے وہاں بیٹھ جاتا اور پھر اس کے بعد یہ جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہیں، ان کے چچا محترم ابو طالب کے پاس کیا ہے شکایت؟ کسی کا مال کھاتے ہیں؟ کیا ہے شکایت؟ شکایت ہے دعوت توحید. ان نہ آتی بھائی، بات نہ کرو، نہ کرو بات بیٹا، نہ کرو، میں نہیں برداشت کرتا، نہ کرو بات، تھوڑا سا آگے ہو جائے. ان نقل آخری یا آخری آلیہ دینا، شکایت یہ ہے کہ ابو طالب آپ کو تخلیقے ہمارے معبودوں کے بارے میں گفتگو کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ایسی جوانی گزاری کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں سے پوچھو میں نے تم نے زندگی بسر کی ہے، کوئی عیب ہے تو نکالو، بے عیب، بے مثل، بے مثال. اب شکایت کر کس بات کی؟ شکایت ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ان پر کامیابی کرتا ہے. کیا ہے کامیابی؟ ان کی پوجا نہ کرو، انہیں سجدہ نہ کرو، انہیں کستدین مشکل کشا حاجت روا نہ کہو، ان کے سامنے نظر اور نیاز نہ کرو، ان سے فریاد نہ کرو، ان سب کے رقص. یہ ہے شکایت. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے ما شان قوم یشکون، کیا ہے کہ آپ کی قوم آپ کی شکایت کر؟ اگر کاغذ ہو اس کی کوئی شکایت آئے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر بچہ ہو اور یہ اپرادھ والا پورا کردار والا، اگر باپ کے کان میں یہ آواز آئے کہ کوئی شکایت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھناتا. اب محمد ایسا کون سمجھتا بے حصر بے مثال اپنی خوبیوں میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں اپنی رفتار میں اس کی شکایت کر رہی ہے آپ کے پاس. اچھا کیا بولتے ہیں ماشا مقوم کی اصول نتیجے کیا ہے؟ آؤں والے شکایت کریں میرے ماں باپ سو دفعہ قربان ہو اس کا. بڑا مختصر اور عجیب اور عجیب اور عجیب الشان جواب دیتے فرماتے ہیں اریدہم علی کلمۃ واحدۃ, میں تو صرف ان کے ایک کلمہ کا مطالبہ کروں, ایک کلمہ اور کچھ نہیں کہتا, اور اس کلمہ میں ان کا فائدہ ہے. تدین لهم بها العرب وتعد العدل اليهم الجزية. اگر یہ اس ایک کلمہ کو مان لے, اس کا اقرار و اعلان کرے, عرب والے ان کے تابعدار بن جائے. اور اجمی, اجمی کہتے ہیں غیر نام عرب, اور جو اجمی ہے ان کے بعد گزار بن جائیں, انہیں جزیہ ادا کرنے والے بن جائیں. میں تو اس ایک کلمہ کی طرف نہیں بلاتا, وہ شکایت کرنے والے سردار فوراً کہتے ہیں نہ ہی جاتا. وہ ایک کلمہ کیا ہے جو اتنا ہوتی کہ عرب والے ہمارے ماتحت ہو رہا غیر ہمیں جزیہ دینا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, وہ ایک کلمہ بھی ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے قیام نہیں, اللہ کے سوا کسی کے لیے رکوع نہیں, اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں, اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں, اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت نہیں. مکہ کے سردار ناراض ہو جاتے, غصے میں کہتے ہیں اجعل الہ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد نے سارے معبودوں کی بجائے ایک معبود کر دیا, یہ تو بڑی تعجب والی حیران کی والی بات ہے, یہ سودا ہے منظور. تو بات یہ عرض کر رہا تھا اسلام کی جب اسلام کی دنیا اسلام کی آشا دعوت توحید, اور یہ دعوت کو ہے تمام دنیا سب سے پہلے کسی کی دعوت دیتے, اور سب سے زیادہ وقت اور محنت اسی پہ خرچ کر. اسی بارے میں اتنے رہنے میں ایک واقعہ سنیں, اسی بارے میں دوسرا کل گفتگو کا آخری بات. امام ابو جہل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضرت علی کے پاس وہ بیان کرتے ہیں, مکہ کے سردار بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس آئے, شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا بتیجا ہمارے عبادتوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے مجلسوں میں آتا ہے، ہماری مسجد میں آتا ہے، اور وہاں آ کے ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اس کو اس بات سے روک دیجیے۔ اب طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم کا یہ گمان ہے کہ آپ ان کی مجلسوں میں اور ان کی مسجد میں جا کر ان کے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، آپ اس سے رک جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں فرماتے اترون الشمس، آپ لوگ سورج کو دیکھ رہے ہیں؟ جواب میں کہا جاتا ہے نعم، ہاں سورج دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ سورج آئے اور آپ کا چھوڑ جائے، پھر میں اس دعوت کے بارے میں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کروں، وغیرہ میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ اب طالب قوم کو فرماتے ہیں چلے جاؤ، میرے بھتیجے نے جھوٹ نہیں کہا، اسے سچ کہا۔ لوگوں یہ ہے دعوت کے طور پر، اور سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا پوری دیانتداری اور ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، توہین کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت۔ اس لیے میں اور آپ سب سے پہلے اپنے عقیدے کا مسلسل جائزہ لیں، اگر توہین نہیں، نہ تراوی کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کی، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکات، نہ نماز، شوخی شیخی میں نہ اپنے عقیدوں کا مسلسل جائزہ لے کر یہ کہہ رہے کہ توحید میں کوئی کوتاہی کوئی کمی نہ آ جائے، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اپنی طاقت کے مطابق اچھے انداز سے، پیار سے، حکمت سے توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ قریب اسی توحید کی دعوت پر ہماری موت فرمائے، اور اسی توحید پر کل قیامت کے دن سب کو اٹھائے۔